الربي في الحاج مالك الشيء عندي ذكر من ولى البيت بعد ابناء اسماعيل ما عليه الصلاه والسلام بن في جوجي اي دومم دي دونان في كابغا نينا باني يغ سي بئر زمزم باني كو فاتيك لاكو فينيالك رند كاني دون بغا رند اسماعيل اك ييب دهني وحاز جروهم بيت الله رازقنا من بعد النابت الأصفى من الرحم وقل خزاعة بز مكة غلبا من بعد تسليط نقص في أنوفهم جروهم أجير لغو خمني شيئا من لن يدكون دنيو واجس مكة شنو شيطاني بجد شيء أكتب مكة seen loxo loolu maw day wax mu ni wa haza laqona juruhum lan lañu laqon baytullahi kaaba suñu borom bi raasina ci ay wërtegal suñu ñew nañu ak doole ko sheytaane daal ba jot ci makka ci kaaba ga waye min baadi nabi ci ginnaw nabi ci ismaila alayhi salatu wassalam nabi ci nga xamni domam la mamu fa joge ak ci setam al afa ka di genn ci sel mi rahmi fu ke ci mbokk jige ñale ci la jurum ñew nak yare kaaba ga ginaaw jurum mu ni waxul na nga wax ni khuzaati jir khuzaa bezo ñoom itam not nañu makkatan wa makka dañu ñoo force xalaban ci notel ñi ñi nak force boba ñu not wa makka ba jot ci dekk ba ak atté ba ñi ñi lolu kat mbak dafa amon makka bo xamni bi mo jéxal nit ñi tak ñi ñi mak mbak di lan la mu ñi min baadin taslid naqfin ci ginnaw dugguk ay wer fi uno fi mi ci seen bakkel ya ñi wax ni mbak la mo xamni bi ay wer la doon do xamni dafa doon dugg ci bakkan yi ñu wax ni bañu ko sété amna juroom ñaar fukki juroom ñett fukki ki borom kër ñi ñi yeggon na ci metti ba amna guddi go xamni gis nañu juroom ñett fukki borom kër go xamni dé nañu ci mbax momu da bokku la nak xalé yu ndaw ya muni nak ba lolo amé nak ci lañu neew doole yir khuzaa daldi nak profiti ci lolo dar ci gen kaw waye mbax momu dafa wuté jam waxila neef na balli am kay sallata khirna allahu yalla ru'a fam bore alim ci ñoom borom wa sira tariikha yi dañu ni ay microbe luy daadu ci bakkan yi jeexal waxambaane ya ak magna ñi dede kat doon ay ki lool ay microbe yu doon dugg seen mana febar mbori la won mu jek jek rek dugg ci xet wa motax ñi ni yalla xirna mraafa mbore alim ci ñom kana bo xamni mom nek na mbori ma ibnay julli mi di nek ci jeexal li ëpp ci ñoom kañ nak jaacu mu dëkke ñu dikke sallaka khina allah yalla ru'afa alayhi tawa makka ngeere kana ruham bari mo xamni fi ibnay julli mi nekkon na ci jeexal lepp ci ñoom ci jaacu bu mu dikke neena mak ñaak wax ambaane nak yeb def cam cam ki ba mbax ma muy nek je khusaa nak dinañ ci profiter buñ ci profiter rek dinañ dal ci corporation mëna jox affaire bi baba makka dafa ni place bo xam ñu bari dañ koy xemmem ñu biir rew ak ñu bitim rew ndax dara ji ci nek kom ni palaas nañu leen di teg ñoom ña yore makka ci àddina bépp aji hadaya yi ñu fay indi di ko indil kaaba gi yooyu moo taxoon leg borom doye tollu tok bamu yag muy na dal ci dekk bi rek pour jël atté bi neena wa bikru zamzama amrun tamma hasadan iz akhrajuhu li jawrin kana fil harami gir jurhum biñuy perdal makka boba kuñu wax amru ibn jur amru amru al jurhumi mo mo moye mo mewon yore kaaba ga waye nak gir jurhum la bok te ñom yaman lañu joge bi nga xamni amar momu nak dem nañu ba wa makka wut ñeneen ay njimmal ni dal nak gan ñi joge joge ci yaman ñew mom makka waru la man am ñu wut njimmal ci ñeneen ñen dimbali leen biñ leen dimbalé nak ñu dal ci ko ñu tati jurhum dañe leen bu baax folli nak amar ma doon burba ni leen nak dañe di genn dekk bi delu yaman waaw bañuy genn nak amr mom jëmmé bopam muña dana nangu nañu dekk bi sama loxo waye dina am luma leen def baye bu gudd mo ay nit ni leen dem leen ca kaaba ga yu cher ya fa nek yeb ci ay cadeau indi leen mako ñi ndiko mudu ko biiru tam tam ni sul leen ko ni sul ko nak ba ay wa jeexé bañu dema dem ba ci quraish togaat nak ñu ni nak biiru tam tam tam tam dal nañu wa bëgga turwe ci xamat ñu fu mu ne mom la wax maudani wa biiru zamzama ken zamzam bi amrun amr bu jurhum yu tamma neena sakkon nako lu taxon mu ko sak hasadan ngir kañaan ndax neena di alal du boko fi bayyi ak li ter mi ñu diko jariño kañ nak mu ni iz akhrajo ba ñu ko genné mom am mom amr ak ñamu andal neena lu tax ñu genné len nak li jëwreen ngir ak jeng kana bo xamni amon na fil haram ci makka ñom ay doxal dem lañu ñew jël makka bolé koku nak jeng go xamni lu leen neex def yeramatu ñu kenn yenda ñu dal wajurum dal nañ sax taxé néna waye jaalu defon na mudaru la bo xamni kenn duko fié mudaru ma nga koy fié waye jaalu defon na tabalon na ak dugalon na ci ca tam tam ba mu la ko tak a'la khan yu cher yenga de yu cher lo xamni ku koy jënd dana la ko wax yo xamni ku koy jënd dang ko jëndel lu cher yo bann yo xamni def na nay biya ci cher yoyé mu jël lu doon or bu nekkon ca kaaba ga yu cher lol dugal len ci sak ko neena waqama mu commencé yunshu mu ngi wayad way ndekele lan la yesko mu cey tawat ci detal alami takaru naqaram amr ba nga xamé ni joxé na or ni ma dindima dak nu lañu nar nu genn mu sakku ten ba jël or yewon ca kaaba ga yépp sak def ko ca way yam doon wax ne way nak way naqar la won waaw bo demé ci ciéré ci réy dinañ ko indi waaw dénga mo tax mu ni waqama mu kha commencé yun fi umuy way yesko muy tawat tetal alami def na ni كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة الثامنة موي واي واي نقرا واي ني لي كوماسي حجون باتا الصفا نينا داني في نيت نيكاتي في سي جيس جيسام واو نينا نيغا خام داني دا توغ يتام اي جيو غودي دي توغ دي واخ سي خام خام ولا ني اتاي ولا ني ديف لولين نيه نينا لولاي داني في جيخ نا في ndax sunu ngor jeex na nu wakunna wulatul bayt min ba'di nabitin nafahu bidhalikal bayt wal khayru zahiru muni nun no yoron kaaba gi ci ginaaw nabi ku ma taw ci sunu ndigal nga xon defé ku fi ma ta xiar ci sunu ndigal nga xon defé waw legi nak ah dama na safexuna nangu nañu ko ci sunu loxo genn nañu nu nu ngay delu fa ñu joge won way naqar yoy la doon way maudani waqul na nga wax ni khuzaatu bir khusa ma zalu te ñu yelo na ñuy mengo neba ila an jaa dem ci bajikal khusayul khusay حليلاً حليل تموي سنغ خزاعة خاطب الكرمي غير خزاعة نيوني وامك منن لين جملي ساي ساي دس دم جن نيومي تم بنت جينك نفاق تم تين بم من غير خزاعة يوريكو يوري مكة أتبا يوري مكة أتبا يوري مكة أتبا باقو ساي ابن كلاب كنغا خمي موي مغم فريسين def yi fi mak nan la def dafa dem te gir khusa ka nga xam moy filifa nga mu tak domam kuñ di yo domam di jey di wax hubbe waw hulayl bobo moy bor bi moy jitu ki khusa khusay di jitu khuray te khuray beug na jot ci kaaba gi mu dem tak domi hulayl buñu wax hubbe motax mawdani ma zalo dañu ñu yelo lañuy mengo bir ñeek ba ila an jaajim ci ba jikat dekk jikalat Husayn Husayn ibn Kilab Hulaylan Hulayl sangub jurhum bamu ñewé lan la muni khatib al karam bir muy aji labad ji doom ju jigen ji tedd jar khatib binti al karam waaw xam nga karam ñepp ko mëna bok rajulun karam imra'atun karam rijalun karam nisa'un karam ñepp ko mëna bok waaw karam karim day waxe ak karimatu di sopp waye karam yepp ko meuna bok bo tax mu ni khatibal karam di moy aji labat domam du jigen ju tedd ja ni ni dom jannal la du mu ni hubbe ndaw ci don wax hubbe la mu badal ci denga de ni ni wax ndax sheyi ba fu mujj mu ni waxat na la ci bir mom amna mom Husayn min tasgi ja ci sey lo mak hubbe ni aman ay xewal amna ci ay xewal yu bari sey ba barkel na ñu ne xewal yalla la mu ni abna ay dom yu goor a alayna yu di way kowe ni xosa ay ñoo yore atte makka ñu makka noko mom nun quraysh legi nak dana labat domu hulayl bi nga xamni bi modi hubbe buma ko takke ma ci yalla jottale kaaba gi man na delu ci sunu loxo mo xam motax mawdoni xewal yamu ci am nak lan la abna ay dom yu goor a'layna yu di ku way kowe akhmar yu di kem ay weer ni xawmi mi ñeel seen nit xana nit buñu la ne di weer na ci biir famem xana kowe na ca sufew fa waaw neena ba'da hulaylin ci ginaaw deew hulayl bo bu don sangu jurhum Husayn Husayn ibn Kilab xama taxawna mu sey de mbir ma aji farlu Husayn ibn Kilab nak ba hulayl de mu dal jox ek nak ni zet kaxna insha Allah makka digante mak fuday kendo ci doxati lutax ni anjeli ngir di mengo denga day al amra bir makka bir kaaba ga denga fihr ngir quray akram al husaini ni di way ni di gën ja sedd sang ñu ne Husayn muni buma togaté atté makka dafa delu ci loxo quray ci Husayn ibn Kilab daga de akram al husayn gën ci bari ci ay karanga mom Husayn neena mo mu dal di joxe ordre ndigal ay Husayn eh alhamdullilah mu dal di joxe ndigal mom Husayn ni bi ruzamzam amon na importance amon na solo lol ci makka ci ganni ñu wa ñoom waaye man ya ñoko sakkon ba dem legi nanu ko seet man nanu ko turwe fu way xam rek fu way jot rek nagat ba tax ma woni hammo ñu dal di yitte wo ñoom wa quraysh ila hafri aban ci gas ay kam bu le ngay seen de gas ñu do seen ay kam lañ doon gas rek ji seet ni ñu turwe beru tam xam wa maqtasaru neena te mak ñoo gattañ lu guddek ba cet fu ne way yeen sa bob neena ñu nekk ci seet gogu li andra jëm ci ba jëntak xamalu kallini yeen wa kon seen lor te moy Abdul Muttalib maraa Husayn ibn Kilab ñu ngi seet biiru tamtam ci jamanam ba mu joge fi gis ñu ko ñu ko continue de nga day ba Abdul Muttalib tok de nga day motax mo ni li andra jeen ci beugentat xamalu kallimi aji yenu ji sen lor te moy Abdul Muttalib maraa la mu gent xam nga dañuy wax ni ku def diis ku dese ku dese def ku def dese te ku dese diis moo tax mun la Abdul Muttalib booba mooy njiitu Makka yenu seen lor yëpp nga di saay ba noonu la lor rek la ci jublu. Nee na lan la gént moom Abdul Muttalib ru'yaaw géntam damu gént am lu ko ni loo bëgg a gis dam tam mu ni ko waaw mu ni ko fii taybatin ni met xamul fuy tayba. Nee na mu tëddati beneen guddi loola jël si ni ko waaw loo bëgg a gis dam tam mu ni ko waaw mu ni ko fii mag moomatin ma nga ca mag muuna mu tëddati beneen guddi loola yeeti ko ni lan nga bëgg a gis beeru zam tam mu ni ko waaw mu ni ko fii zumaasinin mu ngi ci place bi wax zumaasin yi mu koy wax xam ko. Ku yeew laajci ñu ni ko xamuñu zumaasin. Mu tëddati guddi loola ñëwati ni ko loo bëgg a gis zam zam mu ni ko waaw mu ni ko fii barrata mu ngi ci place bi ñu wax barra. Maa doon ni gént googa min ujubatil xakam yi bokk na ci kéemtaani sunu borom tabaraka wa taala yi waaye yooyu mu ko wax yépp muy na mu tuddati ñeenti place nee na xamu ci benn taxul mbir ma leer waaye nag ñu ni nañu ko leerlu nee na ba nga xamee ni leerlu nañu ko ba mbir ma gën a leer nee na maw doon ni la mastabaana ba nga xamee ni sàkkoo na mbir moom mbir ma leer na nañ wa zaala te dañ rëy bu sikk sa am ma la dëgmal moom Abdul Muttalib ila izaale sa sàmmi ci daj ji pind ma ci ndub teen ba daj ji pind mu borom farlu bi laa yatami ci lu dul yeex ak tayal xam nga dafa tëdd ba guddi am lu ko ni mu nga ca teen ba demal ca diggante sëb rythme gëleem gañu rëy butti ko demal ca diggante sëb rythme ak deret ja boo demee di nga fa fekk dëkk xorandoom boo ko xoolee sax da nga seen baaxañ buy cox cof baaxañ booba ñaari tànkam ya ci teen bi la tegu dégg nga moo tax mu ni ko teen ba min bay ni farcin mu nga ca diggante sébrista wa damit ak dereti gëyam gañu ren bi ndaqariyati nam lin ca xorandoom ba dégg nga inda naqi xuraabin ca cofukaayu baaxañ ba bay ni laasam yi baaxañ ba di aji biir ji ak aji fës ji weex weexu baat xam nga baaxañ baat bi nañ weex mu ni ko baat baaxañ booba mu ngay cof boo demee dàq ko foofa mu tomoon dàq ko di nga gis kenn waaw Abdul Muttalib daal di woo benn doom buy wax xaaris booba benn doom rek la am buy wax xaaris benn rek bu góor mu ni ko ñëwoon nu dem ba ñu demee mu ni ko Aïcha ñu jël seen i jumtuwaay ci gas ci gas ba daj pind seen bi ba ñu dajee pind seen bi ba fat ko ba mu leer nañ moo doomam jooju ñuy gas ñeneen a ngay gas feneen mu ngi gas ba ñu jot la ñu ca sakkoon dégg nga day ñaari kiweli or dégg nga day ak mbubbi xare yu or ak jaas yi or yooyu yépp buur bu ñu wax buuru fourche bu ñu wax taasaan moo ko joxoon kado ca kaaba ga ñu def ko fa amr bi muy dem nag mu def ko ci kenn bi sakkaale ko ndax añaan moom mënoon na ko yóbbu waaw nee na ba nga xamee ni nag def nañu ba commencé génne yooyu ñu ne ah Abdul Muttalib kat génn na ay njariñ ca teen ba nee na Rama daal di sàkku nag al aqwaamu mbokkam ya ishtiraakan ak bokkaale bi ak Abdul Muttalib min xasadin ngir kañaane ko ñu ne ah alal ji du alali Abdul Muttalib alali Makka la ñun ñëpp dañ doon seet comme moo ko njëkk a gis moom la yàlla dox mu njëkk koo gis na ko na ko xurey ci yëpp bokk waaw ñu wax wax mu ñu ne rek ñoo ko bokk moo ko génne waaye noo ko bokk kañ nag la Mabada ba nga xamee ni feeñ na fayu Ismaïla bindu keenu Ismaïla ak lii ni kii seen maam ak dab ba dab ndox ma ba ñu demee nag ba nga xamee ne affaire ba indi na coow ñu ni dañu koy bokk rek Abdul Muttalib moomu ko moo ko turwe waaye ñëpp ko bokk ñu ni nag nan dem da bokk kon defuloo aada pour leerlu fanu daal leerlu booba ñoom ñu nga daal leerlu ci ay xiram ak yooyu ak seen gisaane kat yi neena ba nga xamé né néna ñu ñu dem Abdul Muttalib war geleemam ñom ñu war ci geleem néna fa len Abdul Muttalib yeé moddi mujjina geleemam tank bu yëkati ndox genn la kon ko ko mom ten bi kuy xëccop ten kay la nga war tank bu yëkati ndox genn bañuy dem di accéw ñu ne kon soxlawu ñu yegg lan wëlbe ci yeey nañu madamu nabul faras balluk ndox mu di adi aji sel la da marko bi fa tanki dabam ja tanki dabam ja way dafa am ñu ko mëna waxe ñu ko mëna wul waxe la da marko bi fa tanki dabam ja neena hakamun aji atta la a'dalul hukami ba di gën jimmandu ji way atta ñu kulli ni ñom ñep ñin bay ñim seen digënte ñu la aji atta ji nga xamni ji moy moy aji atta ji pire ka atta na nok Abdul Muttalib comme dal geleemam ji tank bu yëkëti ndox genn te li ni xëccoo mom ci kenn la yey nañu muni nak Abdul Muttalib nak dal di nak ni comme yey na nak ma nga dem ci sama kenn def neena ba moy def raa moni gis na ci kenn ba al khazali ba'd al haqi min zahab wa adran wa siyuf alhamdu lolu ci jamana bobu alal la jo xamni te dañu non ka bage ko momon lolu tax ñu ni ñoko bok raaji ton na ci al ghasalin ñaari keweli wurus badal hafi ci ginaaw gasba min zahabin yoy tukke na ci wurus wa adran ak mbubbi kon mbubbi ñu da xare nga xamni kula dor jaar ci du dal yo xam dañ ko def ci wurus wa suyufan ak ja ay jaati yo xamni wurus lañu ba loolu lepp jenne mbir mi bari nak takkan nak ñu jox ci sañi yi aw ndax ñoom ku doon xulum ndox kilif ci fa kaddu ñuy dem ba alal ji gëna sakkan lañu nango lepp ni Abdul Muttalib yeyna ñu lankat ko motax mu ñu nak cheikh tisani bi mu ñuy way delu ci seen xuloba waaw ñu ñi yoyu lu ko ku ko joxoon hadiya kaaba gi mu mawdoni wakana nekkon na sasanu bur bu ñu tudde sasan aw sabur wala sabur mawdone na dal lima woor buru fursu la ñi nak dañu ni saasan la woon ñeneen ni saabor la lool ci kelaweral ci bané modiya don adi adi yalam ci kaabatillahi ñeel kaaba suñu borom bi waaw yalla magna allah yalla dul karam kay borom tedd nga ci mawdo ab liggéeyam bu sell ak lu leer lepp lu man di doon rek ñukoy leral mawdo koy topp mom leer baxna la yi nga xamni mom lañu jëlé ci biiru zamzam ci amal dugalon ko ci tak ko té lolu mu doon alali kaaba ji waye kan nak moko fa indi won ci geus mawla wa muni buru fursu la dé amna ñu ni saasam la ñi ni sabor waye buru fursu yoy yëm moko defon cadeau pour kaaba ji yenga ba nga xamé delu nañ ci xulo ba nak ni fogu nu won li ngi ci genn comme li nak li ci genn ni la tollu de tan koy ci do rek Abdul Muttalib ni len waaw kon nak comme nun sunu adam moy tagoy ban nan ko tagoy ban fa qala mu wax ni ji o na ngeen dikke bi akhtayn ak ban ka adatna ni ci sunu adam nun wa quraish nun arab muni faman kharaja cipp ko xamni dalna mom bantam lo ñeel ko ya xut mu jël wala mu yobami te def ko gotti ku bantam dal la bantam dal moko mom ku sa bant dal ci dara ya xam watax muy faman cepp ko xamni xaraja dalna mom bantam lo ñel ko ya xut mu jël lola wala mu yobami te def ko gotti mana def la dak dak la rek gennali ci nangam waw ta ñu ni ay ca kon nak nan def non nañ dem ci sunu aada te moy tagoy ban denga neena isnani ñu jël ñaari ban liñ bay ci ñeel kaaba gi su masnani top ñu jël ñaari ban ci li gi ma ñeel man Abdul Muttalib wa isnani yi ñaar lakum di len ñeel ñetti ban yoy lañ ko def ñi juroom ben ci ban denga de waaw juroom jëm ben ci cër yi ñaari cër okay tay ñu lay ciar ni ñaari cër bañu tiré bant ya kenga day ja kaaba gi gagne ñaari ci weli we or ya jenga de la ca def lepp ban ci abdul mutalib dal ca denga bañu tiré kaaba gi neena ay bantam nga dal ci ñaari keweli or ya bantam kon ban ci abdul mutalib dal ca la ca def lepp ñom seeni bant neen waaw mu ngok muni bañu ko defé haza laqna dafa gis nani ñaari bant lil bayti ñel na kaaba su mes nani top ñaari bant li dima ñel wa iznani ñeneen ñaari ci lakum di len ñel yeen wa quraysh taw ay da rafi muni nak panati nan deggmal nak akbar sanami gën jammak bi xerem yi te moy hubal nenañu won hubal moy yalla yalla yi lu len ñor fiir fofu lañ ko atté wo muni nak panati nan deggmal nak ak nan dikkel ak nan dem akbar sanami gën jammak bi xerem yi moy hubal babam ngon ci kaaba ga denga bañu démé ci hubal lañu tay wuti modi fofu ken tañu ko ken fañu fa ko ba pare ñeñi dañu ni kep ku man di don nga atté wu fi atté ba nga joggé fa yaq ko da nga alku ci hubal ñu ni kon lolo taxon ñu dem fa bañu démé haza laqna baytullahi kaaba bi yalla gi al-ghazali ñaari ki wéri or ya suma ta ma baqi top la des lepp nak li xebata di ñeel abdul mutalib jenga de min do ni siraki ni ci doon lu seenu bokale nya kon nak ngir mi ni la alal jim doon wax ñaari kiweli or kaaba gi gagne nako li nga xamni li mo ci des lepp itam abdul mutalib gagne nako ah non ya non la koy yalla dogale ñak nañu jenga de ana lolu jeex na abdul mutalib nak muni li nga xamni moy ñaari kiweli te kaaba gi momon ko koku du sama momel du momelu kenn momelu kaaba gi la kon lay def na ci teggal kaaba gi ay bunti or yo xam yu rafet la kon ñepp koy tiaré motax muni wa aslaha defarena yewonelena defarena al baba buntu ba babal boy ci buntu kaaba ga la wax kat mawdoni zayyana wa rafetal nako bamu rafet lol bidalika zahabi ci urus wawale al mazkuri badi bu ñu tudd daima ni dir bu am yitté jega de dum ko li dal di jël lolé yépp la kaaba ga mom xobé ko buñ ci kaaba ga defar bam rafet lol néna biñu dalé ci kawam nak mo abdul mutalib mu xamni liñu dalé ci kawam moy xeb ko ndax yalla dafa defon amul won jabot ben dom rek la am muy xaj abdul mutalib nak dal di nak gisseur fofa ñi makka liñu ma xébé moy ñak jabot ma ngi gisseur fi ma ngi ñaan ñom ci xarim yi lañ da ñaan ma ngi ñaan ci ci xarim yi ma ngi nisseur buma amé fukki doom fukkel ba dana ko ray def ko muy tantu xarim yi sunu yalla yi nga yalla mom mom kenn xamul yalla su ko neexon man bañ ko ko may ndax abdul tayyib ñoo genn nañu ko ci mu nisseur loolu waaw nisseur ni fukkel ba dana ko ray tante ko xarim yi yalla atté ni serga yépp sandu xaris rek la amone mu tek ca zubayru tek ca hijla tek ca dirar tek ca abbas tek ca muqawim tek ca abu lahab moy abdu ude tek ca hamzat tek ca abu talib moy abdu manaf tek ca abdullah moy fukel ba koku nak la wara rek ndax fukel ba la waxon te abdullah moy jur yonent bi koku na rek yalla man nako rek yo xey rek den bi teud rek den gis am lu ko di fukk fukk ni ko señu derga kom fukkel bi judd na señu derga te bo abaki xala lu goor la bo xamni bi man na la legi tek na lu ne motax muni wa kana nekkon na mo abdul mutalib nazira nazirin don aji nizar ab nizar idi tamaa bañu dajé ñoom wa quraysh denga di ilu ci ba nga xamé ñoom wa faytin istama bolo nañu ala abiyati ci loram di ko plo rek di dal ci ko mo xamni ñak wéxé la tax dénga dé ni ci bëcc am